for me a fo, me a fo kof, chalusu kok, me a fo kof, chawini kok, me a fo komba ya fu opo woy. Me a fo kof, chalusu kok, me a fo kof, chawini kok, me a fo kof, fu opo woy. Mi afoko mbaya fu opowo. Mi afoko fchalusuko. Mi afoko fchawiniko. Mi afoko fu opowo. Mi afoko Foco, chalusuko.